I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeciego Polskiego Radia, środa, 23 października, minęła 9. Anna Kowalik-Brankaty. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Trasa kolejowa Kielce-Radom zablokowana po nocnym wypadku. Lokalnie wprowadzono komunikację autobusową. Turecka operacja wojskowa w północnej Syrii to jeden z głównych tematów rozpoczynającego się posiedzenia Parlamentu Europejskiego. Wieczorem poznamy tegorocznych laureatów muzycznych nagród Trójki Mateuszy. Poważne problemy pasażerów na trasie kolejowej Kielce-Radom. Tory zablokowane są po nocnym wypadku pod Suchedniowem. Służby będą się starały przywrócić ruch na razie jednym torem. Pociągi dalekobieżne kierowane są na trasę przez Rakoszyn i Włoszczowę Północ. Jeśli chodzi o pociągi przewozów regionalnych, to wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. W sumie dotyczy to 50 składów. W nocy na trasie wykoleiły się wagony jadących z naprzeciwka pociągów towarowych, informuje rzecznik PKP Mirosław Siemieniec. W miejscowości Berezów jest na szlaku Kielce Skarżysko-Kamienna. Wykoleiły się dwa wagony pociągów towarowych. Nikomu się nic nie stało, nie ma zagrożenia dla środowiska. Na miejscu działa już zespół techniczny. Jeszcze dzisiaj planowane jest odblokowanie jednego toru. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia w komunikacji kolejowej pomiędzy Kielcami, Skarżysko-Kamienną a Radomiem. Stosowanie podwójnych standardów w sprawie protestów wyborczych zarzuca opozycji wicepremier Jacek Sasin. Jak mówił w Jedynce, szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna krytykuje protesty wyborcze Prawa i Sprawiedliwości, choć jego ugrupowanie również takie protesty złożyło. To Platforma Obywatelska również jest tą partią, która składa protesty wyborcze w stosunku do kilku okręgów wyborczych. Wtedy jest wszystko okej, natomiast wtedy, kiedy te protesty wyborcze składa Prawo i Sprawiedliwość, to zamach na demokrację. No, podwójna moralność. Sześć protestów co do wyników głosowania do Senatu złożyło Prawo i Sprawiedliwość. Koalicja Obywatelska złożyła 3 protesty. W sumie do Sądu Najwyższego wpłynęło 55 skarg. Termin minął o północy. Na początku grudnia Platforma Obywatelska zdecyduje, kto będzie kandydatem partii w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Mówiła o tym w Polskim Radiu 24 Janna Kluzik-Rostkowska, HSPO. To będzie decyzja, którą my podejmiemy na początku grudnia. Kidawa Błońska jest jedną z naszych kandydatur i uważam, że jest kandydaturą świetną. Mamy w tyle głowy jeszcze kilka innych osób, ale powiem tak, ja wcale nie jestem pewna, czy kandydatem na prezydenta PiS-u będzie Andrzej Duda. Joanna Kluzik-Rostkowska mówiła też, że wynik wyborów nie jest satysfakcjonujący dla Koalicji Obywatelskiej. Zaznaczyła jednak, że nie ma powodu, by domagać się dymisji szefa PO Grzegorza Schetyny. Przypomniała, że na początku roku kilkadziesiąt tysięcy członków partii weźmie udział w głosowaniu na przewodniczącego. O chęci startu w wyborach na szefa PO mówili już Joanna Mucha i Borys Budka. Turecka operacja wojskowa w północnej Syrii to jeden z głównych tematów, jakim zajmie się Parlament Europejski. Europosłowie właśnie zaczynają debatę. Działania Turcji potępiła na ostatnim posiedzeniu Rada Europejska. Unijni przywódcy wezwali władze w Ankarze do natychmiastowego wycofania swoich wojsk i zakończenia działań wojennych. Nikt nie daje się nabrać na to tak zwane zawieszenie broni, mówił wczoraj w Strasburgu przewodniczący Rady Donald Tusk. Każdy inny kierunek niż zakończenie działań wojennych to niepotrzebne cierpienie ludzi, zwycięstwo tak zwanego państwa islamskiego i poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa europejskiego. Turcja rozpoczęła ofensywę przeciwko Kurdom na północy Syrii po wycofaniu się stamtąd amerykańskich żołnierzy. Ocenia się, że w działaniach wojennych zginęło co najmniej 600 osób, z czego 1/4 to cywile. Niemal 200 tysięcy osób musiało uciekać z domów. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. Wieczorem poznamy tegorocznych laureatów Mateusze. Gala wręczenia nagród odbędzie się tradycyjnie w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja na naszej antenie po 19:00. Ponad ćwierć wieku historii i imponująca lista nagrodzonych. Wśród nich laureatka ubiegłorocznego Mateusza za całokształt osiągnięć twórczych w kategorii muzyka jazzowa, Urszula Dudziak. To jest coś takiego bardzo przyjemnego, miłego i takiego inspirującego, że to, co my robimy, artyści, ma sens, jesteśmy potrzebni, jesteśmy lubiani. Nazwa nagród muzycznych programu trzeciego pochodzi od imienia wybitnego kompozytora i aranżera Mateusza Święcickiego, który był współtwórcą i pierwszym szefem muzycznym Trójki oraz autorem muzyki do takich przebojów jak Pod papugami, Jedziemy autostopem czy Był taki ktoś. Nagrody przyznawane są za osiągnięcia w dziedzinie twórczości, wykonawstwa lub popularyzacji polskiej muzyki rozrywkowej i jazzowej. Trójka jest wyjątkowa po prostu i nagroda radiowa, gdzie po prostu wiem, że moje piosenki też w tym radiu są. To inna z ubiegłorocznych laureatek Mateusza, Barbara Wrońska, Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz sport i Jan Kałucki. Robert Lewandowski strzelił 2 gole i poprowadził Bayern Monachium do zwycięstwa w Lidze Mistrzów. Bawarczycy wygrali z Olympiakosem Pireus 3-2 i już niemal na pewno awansują do fazy pucharowej. W innych meczach Tottenham wygrał z Chweną Zvezdą Belgrad 5-0, Real Madryt pokonał Galatasaray Stambuł 1-0, Manchester City nie dał szans Atalancie Bergamo, było 5-1, a Club Brugge przegrał przed własną publicznością z Paris Saint-Germain 0-5. Ciekawie było też w Turynie. Lokomotiv Moskwa wygrywał do 77 minuty z Juventusem 1-0, ale ostatecznie przegrał 1-2. Niemal całe spotkanie w barwach Lokomotivu rozegrał Grzegorz Krychowiak. Tak spotkanie ocenił były reprezentant Polski Paweł Golański. Nikt się nie spodziewał, że to Lokomotiv będzie prowadził 1-0, natomiast później Dybala pokazał, że też jest piłkarzem klasowym, strzelił 2 bramki, które dają niewątpliwie zwycięstwo i to ważne zwycięstwo z Lokomotivem. Co do Grzyszka Krychowiaka, na pewno nie był to jakoś jego wyśmienity mecz, ale w momencie, kiedy organizm gdzieś nie jest w 100% przygotowany do spotkania, później to wychodzi i było widać, że Grzysiek fizycznie nie jest tym samym piłkarzem, co prezentował wcześniej na boisku. A dziś kolejne mecze, m.in. starcie Ajaxu Amsterdam z Chelsea, Interu Mediolan z Borussią Dortmund, Salzburgu z Napoli i Slavii Praga z FC Barcelona. W pierwszych meczach nowego sezonu NBA obrońcy tytułu koszykarze Toronto Raptors wygrali po dogrywce z New Orleans Pelicans 130-122, a w derbach Los Angeles Clippers byli lepsi od Lakersów. Zwyciężyli 112-102. I na koniec siatkówka, bo dziś symboliczne rozpoczęcie sezonu 2019-2020. W Gliwicach odbędzie się mecz o Superpuchar Polski. Zaksa Kędzierzyn-Koźle zagra z Projektem Warszawa. Projekt Warszawa to robocza nazwa zespołu, która sięgnęła po wicemistrzostwo Polski. Poprzedni właściciel ogłosił upadłość i do samego końca stołeczny klub musiał walczyć o licencję. Wszystko zakończyło się happy endem, z czego cieszy się Andrzej Wrona. Cieszymy się, że jesteśmy tutaj, bo to wcale nie było takie oczywiste, że się tutaj znajdziemy. Po tych wszystkich perypetiach my od strony sportowej jesteśmy gotowi, bo nie miała ta sytuacja wpływu na nasze przygotowania. My pracowaliśmy cały czas jak gdyby nigdy nic, a mi jakby z racji mojej funkcji, czyli funkcji kapitana, wypada powiedzieć, że jestem dumny z tej ekipy i cieszę się, że dotrwaliśmy w takim licznym składzie do tego momentu. Nowy sponsor tytularny warszawskiego zespołu ma być znany na dniach. Mecz o Superpuchar Polski o 17.30. Prawie w całym kraju utrzymuje się mgła, ale w ciągu dnia w większości regionów będzie już pogodnie. Termometry pokażą w Augustowie 13 stopni, w Szczecinie 14, we Wrocławiu 16, w Warszawie 18, w Rzeszowie 22. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Mateuszami Trójki wyróżniamy tych muzyków, którzy oprócz umiejętności warsztatowych i dobrego smaku mają też coś do powiedzenia. Mateusze przyznamy po raz 26. Uroczysta gala w studiu i na antenie Trójki. Już dziś, tuż po 19. Poprowadzimy ją my. Agnieszka Szydłowska. I Piotr Metz. A wystąpią? Laureaci. Czyli koniecznie trzeba posłuchać. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Nie czekaj. I ty zostań łowcą okazji. Teraz w Media Expert. Super, giga, mega rabaty. Nawet 50% taniej. Tak, nawet 50% taniej w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan szybko przynosi ulgę. Nawet po kilku minutach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Powitać. Mobilki. Widzieliście tę dużą Toyotę na dróżce? Kolego, Może Hiluxa widziałeś? Nie, to był bus. Mobilku, radyjko rozkręć, coś cię źle słychać. Dostawczak Toyoty? Od kiedy? Koledzy, tutaj driver z Toyoty. Tak, mają dostawczaki. Miejskie, osobowe, terenowe, gwarancja pro na milion kilometrów, leasing 101%. Co tam chcecie, koledzy? No i zapraszam na stojankę na stacji niedaleko. To sobie pogadamy. A to wybijam Foxtrota i jadę do szefa z tematem. Podziękował. Szerokości Bajo, 7-3 dla was. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i Hirek Wrona zapraszają na audycję. Do południa. A w naszym dzisiejszym bloku publicystyczno-kulturalnym do południa dużo, dużo będzie się działo. Żyjemy w Europie. Wioletta Myszkowska mniej więcej 20 minut po 9:00, później informator ekonomiczny, Wlogowska z Gabrieli Darmetko tuż przed 10:00. Płyta tygodnia, Muniek Staszczyk, Syn Miasta. Przodownicy lektury Mariusza Cieślika mniej więcej kwadrans po 10:00. Ponownie żyjemy w Europie. Trójka, jesteśmy połączeni. Połączymy się tutaj z Mariuszem Krzemińskim, który jest w Budapeszcie. Kwadrans przed 11:00. Marek Wiernik i cały ten rok, czyli będzie ostro i gitarowo, jak znam życie. I o mniej więcej w 11:30 Michał Margański i nauka słuchania. A muzycznie, jak zwykle, postaram się zaprezentować Państwu piosenki przyjemne, ładne, lekko jesienne, ale również nawiązujące do lata, bo przecież tak pięknej jesieni to ja już, oho, ho, ho, ho, nie pamiętam. Zatem zaczynamy do południa. Drive us all, rob the fall, gonna leave a blind. The Paradise Motel i piosenka zatytułowana Derwent River Star. Tak jak mówiłem, będzie nieco jesiennie, ale jeszcze z elementami lata. W Warszawie przy Myśliwieckiej 357 wilgotno, jeszcze słońce przez chmury nie przebiło się, lekka mgła, ale zapowiada się piękny, słoneczny dzień i wysoka temperatura. Gdyby Państwo chcieli się z nami skontaktować w jakiejkolwiek sprawie, to nasz adres jest cały czas do Państwa dyspozycji. czarny@polskieradio.pl czarny@polskieradio.pl Kiedyś Czesław Niemen powiedział, że wszystkie najładniejsze piosenki świata już zostały nagrane i tutaj z mistrzem bym się lekko nie zgodził, ponieważ jak Państwo słyszeli, Mia Folik zaśpiewała przepięknie i to przepiękną piosenkę. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. studiuszy Wioletta Myszkowska. Dzień dobry. Dzisiaj temat bardzo mi bliski, nie ukrywam. I będę się włączał, jeśli pozwolisz. Dzień dobry. Bardzo się cieszę. Oczywiście zapraszam. No, taki temat. Powoli przemierzamy się do wymiany garderoby na cieplejszą, albo jeszcze cieplejszą. Mamy ten przywilej, że w Europie jest kilka pór roku, ale to nic w porównaniu z tym, co proponują nam sklepy odzieżowe, bo w niektórych sieciach wymianę zawartości szafy oferuje się nam nawet kilkanaście razy w roku, ale są i takie, gdzie asortyment wymienia się nawet ponad 20 razy. No i co na to Europejczycy? Czy czują się wiecznie niemodni i starają się nadążyć? Okazuje się, że lubimy kupować ubrania, wydajemy na nie średnio 5% budżetu domowego, czyli mniej więcej tyle samo, ile na wyposażenie domu. Tak przynajmniej mówią statystyki sporządzone przez Biuro Eurostat na rok 2017. Za to według analityków z grupy McKinsey & Company zwykły obywatel Unii Europejskiej kupuje w ciągu roku o 60% więcej ubrań niż 15 lat temu i zużywa je dwa razy szybciej. Fast fashion, szybka moda albo szybko przemijająca moda, to jest zjawisko, które no, zdecydowanie nas dotyczy, jesteśmy mu poddani, podatni. Takie też wnioski pojawiły się w dokumencie, który dla członków Parlamentu Europejskiego przygotowała na początku bieżącego roku grupa badawcza Europarlamentu, European Parliamentary Research Service. Dowiedzieliśmy się z tego dokumentu na przykład też, ile ubrań zalega w naszych szafach nienoszonych. No to z taką prawdą przyjdzie nam się dzisiaj zmierzyć. No niestety fast fashion generuje ogromne ilości odpadów, a te Unia Europejska chce zminimalizować. W myśl planów o wprowadzeniu gospodarki o obiegu zamkniętym w ciągu ostatnich kilku lat w Europarlamencie pojawiło się kilka propozycji, również prawnych, mających na celu zmniejszenie odpadów, no i w tym tekstyliów i odzieży. Jakie pomysły ma rząd Unii Europejskiej, aby rozwiązać problem stosów ubrań piętrzących się w naszych szafach i oczywiście pojemnikach na śmieci? I czy te pomysły wygrają z chęcią nadążania za modą i nowościami? Czy prawo w takiej sytuacji wystarczy? A może są inne rozwiązania? O tym też będziemy dzisiaj rozmawiać i zapraszam oczywiście do rozmowy również Państwa. Bardzo dziękuję. Wioletta Myszkowska, adres kontaktowy? Oczywiście. wioletta.myszkowska@polskieradio.pl. Wioletta przez W. Dobrze. A będzie można również zadzwonić? Oczywiście, tak. 22 i 7 trójek. Zapraszamy serdecznie. Żyjemy w Europie. Temat bardzo gorący. Zachęcam Państwa do dyskusji, bo rzeczywiście problem jest olbrzymi i... A, nic nie będę mówił. Może później troszkę. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. 23 po 9. Smile. tak jak mleko, tylko pisane z kropkami. I tam bardzo polskie nazwisko jest producenta Wilk. No, zobaczymy, czy czas pokaże, czy to rzeczywiście jakiś potomek naszych na przykład emigrantów. To nagranie przyjechało do nas z Francji, a to z Anglii. I'm thinking of Simply Red, wielki fan Manchester United, ale za chwilę będziemy mówili o pieniądzach i o lidze angielskiej. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt. Kupisz 30% taniej. Na przykład za prosty w obsłudze Express Magnifica Smart od De'Longhi z intuicyjnym panelem kontrolnym. Po 30% rabacie zapłacisz jedynie 1154 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Już teraz w Lidlu. Bogata oferta zimowego obuwia dla całej rodziny. Buty z systemem wentylacji Air & Fresh już od 59,90, a wodoodporne dziecięce śniegowce od 39,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 9:30. Sponsorem audycji jest właściciel marki Cafe Punkt na stacjach Lotos. Sponsorem audycji jest sieć badawcza Łukasiewicz. Partner dla biznesu poszukującego innowacji. www.lukasiewicz.gov.pl. Informator ekonomiczny. A w Informatorze Ekonomicznym Patrycjusz Wyżga, Sławomir Chorbaczewski. Dzień dobry panom. Dzień dobry, witamy. Panie Sławku, Tottenham gromi, Manchester City gromi, United remisuje u siebie z Liverpoolem, czyli co? Wszystko w porządku, Brexitu nie będzie, finanse angielskie mają się super, tak? Brexitu nie będzie, pomimo tej całej wrzawy wokół niego, natomiast niestety finanse niektórych klubów brytyjskich mają się słabo, pomimo remisu z Liverpoolem na Manchester United. Najprawdopodobniej w przyszłym roku po raz pierwszy od 10 lat zanotuje spadek przychodów. W tym roku 750 milionów euro z różnego rodzaju przychodów. Przez ostatnie 5 lat wydał ponad miliard euro na zakupy nowych zawodników i naraz po raz pierwszy zanotuje spadek przychodów i to prawdopodobnie o ponad 10%, nawet niektórzy mówią o 20% spadku. To jest oznaka konsekwencji Brexitu. I ja tylko dodam przy okazji tego tematu, że od kilkunastu miesięcy Sławomir Chorbaczewski w tym miejscu powtarza, że Brexitu nie będzie. Miał być, proszę państwa, 31 października. Na razie wszystko wskazuje na to, że jest na to. Zdecydowanie tak. Ja nawet w sierpniu 2017 napisałem wprost, że Brytyjczycy jeszcze zrezygnują z rozstania w Dzienniku Gazecie Prawnej. Tymczasem ważą się, proszę państwa, losy limitu składek na ZUS od najlepiej zarabiających, pisze o tym Rzeczpospolita na pierwszej stronie. 370 tysięcy osób zapłaciłoby więcej do ZUS-u, gdyby ten limit został, jak czytam na pierwszej stronie rzepy, zniesiony już w 2018 roku, to wyższe o 8 miliardów 300 milionów złotych. Składki zapłaciłoby właśnie 370 tysięcy złotych, ale 370 tysięcy osób. Ale jak czytam, panie Sławku, z kolei Wirtualna Polska dzisiaj rozmawiała z rzecznikiem prezydenta, z panem Błażejem Spychalskim, który powiedział, większość parlamentarna wycofała się z zamiaru zniesienia limitu 30-krotności. To dobrze czy źle? Przypomnę, w 2017 roku już raz mieliśmy ustawę, którą pan prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego i Trybunał Konstytucyjny tak jakby wrócił tą ustawę z uwagi na niewłaściwy tryb procedowania jej w Senacie, bo tam wtedy zabrakło kworum. Także mamy powtórkę z rozrywki w pewnym sensie. Przypomnę, że my dzisiaj fundujemy składki emerytalne dla pokoleń starszych, a pokolenia, które przyjdą po nas, będą w przyszłości fundowały dla nas. Mamy system solidarności w tym kontekście. Składek są wypłacane dzisiejsze świadczenia? Z dzisiejszych składek są wypłacane dzisiejsze świadczenia. Natomiast jeżeli mielibyśmy taką sytuację, pamiętajmy o tym, te wszystkie osoby, które dzisiaj zarabiają bardzo dużo, w przyszłości musiałyby dostać dużą emeryturę. W momencie, tak, znaczy gdyby nie było oczywiście tego limitu, dostałoby dużą emeryturę, ale w momencie przejścia na emeryturę naraz, tak zwana stopa zastąpienia jest bardzo niska, czyli bardzo mało dostają emerytury, tak? Nie odkładają tego na przyszłość. Wszystko ma swoje plusy i minusy. Dziennik Gazeta Prawna dzisiaj interesujące informacje przynosi z Urzędu Transportu Kolejowego. Otóż statystyczny mieszkaniec województwa pomorskiego jeździ pociągiem średnio 13 razy więcej niż mieszkaniec Lubelszczyzny. Ja jestem, proszę państwa, nie kryję, fanem transportu zbiorowego, więc lubię jeździć koleją. Jak się zerka na tę mapę publikowaną dzisiaj w dzienniku, to wyraźnie widać, panie Sławku, że aglomeracje królują. Najczęściej jeździ się tam, gdzie są duże miasta, czyli Trójmiasto, to pewnie po prostu SKMK. Ludzie jeżdżą na co dzień jak metrem w Trójmieście, to bardzo sprawnie funkcjonuje. I Mazowieckie, bo tutaj w okolicy Warszawy też mamy sieć kolejową rozwiniętą, te mniejsze miejscowości korzystają. Jedynym systemem kolejowym w Polsce, który jest własnością miasta, jest właśnie warszawska SKMK, a to jest bardzo dobry model, dlatego że sieć kolejowa jest najlepsza. Zresztą badania też wypadkowości pokazują, że mieliśmy jedynie ponad 600 wypadków w ogóle kolejowych w 2018 roku, 2,39 wypadku na 1 miliono pociągokilometr. Czyli to jest bardzo bezpieczny transport, mówiąc krótko. To jest bardzo najbezpieczniejszy ze wszystkich rodzajów transportu. Oczywiście pomijając lotnictwo, no ale one w kraju jest mało użyteczne, jest słabym punktem odniesienia. Polacy jeżdżą 8 razy mniej niż Szwajcarzy, jeżdżą 5 razy mniej niż Niemcy i to, o czym mówimy, czyli w Polsce średnio 8 razy w roku jeździ się koleją. Średnia europejska jest 20 razy. Zachęcamy, panie Sławomirze, żeby z kolei w Polsce korzystać częściej z jednej strony, ale z drugiej strony organizatorów tego transportu zachęcamy, by jakość tych usług była wyższa. Zdecydowanie tak. Niemniej jednak pamiętajmy o tym, że to również bardzo mocno zapobiega wykluczeniu społecznemu. Transport publiczny zapobiega wykluczeniu społecznemu. Polacy najczęściej robią zakupy modowe, chodzi o ubrania, w centrach handlowych, 63% z nas, tak wynika z ankiety, oraz przez internet, 48%. To badania zrealizowane na zlecenie CBRiE. Połowa z nas robi zakupy przez internet, panie Sławomirze. Jak jeszcze sobie wczytam się w ten raport, wynika z niego, że 6 na 10 klientów przyznaje, że jeśli już odbiera towar zamówiony przez internet w sklepie stacjonarnym, w którym też kupuje się ubrania, to przy okazji kupuje dodatkowe rzeczy. 6 na 10, więc jeśli nie chcemy wydać więcej niż i tak już wydaliśmy, bo zamówiliśmy przez internet, to zamawiajmy paczkę do domu, nie do sklepu. A ja bym powiedział przewrotnie inaczej. Korzystajmy z jak największej liczby opcji, którą mamy wokół, i właśnie łączenie zakupów stacjonarnych z zakupami online, czyli z wykorzystaniem internetu, to jest korzystanie z opcji, które mamy w życiu, bo przecież życie to jest sztuka dokonywania wyborów. Im więcej wyborów mamy wokół siebie, tym życie bardziej komfortowe. No, analitycy, którzy przyglądają się spółkom giełdowym na całym świecie, także codziennie weryfikują umiejętność korzystania z tej sztuki wyboru, panie Sławomirze. Ja o tym powiem głośno, bo uwielbiam mówić o sukcesach polskich przedsiębiorców. Otóż firma CD Projekt znalazła się na elitarnej liście Bloomberga, gdzie wskazywane są globalne spółki warte obserwowania w 2020 roku. Ta lista to tylko 50 spółek ważnych i ciekawych w 2020 z całego świata. To jest jedyna Polska. W dodatku w tym zestawieniu jest najmniejsza, jeśli chodzi o aktywa, a wszystko przez zaplanowaną na kwiecień premierę nowej gry Cyberpunk 2077. Nie od dzisiaj wiemy, że firma CD Projekt, CD Projekt, jak mówią niektórzy, no to jest bardzo ciekawa polska spółka, przy okazji ambasador trochę polskiego biznesu, bo absolutnie odnosi światowy sukces. Sukces, trzeba to powiedzieć wyraźnie, zdecydowanie tak, założona w 1994 roku, już w czerwcu zeszłego roku, tego roku, przepraszam, w czerwcu 2019 roku, bo w przyszłym roku w kwietniu będzie premiera sprzedażowa, w tej chwili przed sprzedażą można zamawiać, rezerwować tą grę. W czerwcu tego roku, jak była premiera tej gry na najważniejszych targach E3 w Los Angeles. Premiera zapowiedzi dopiero, bo gry jeszcze nie mamy, tak. Tak, to i wówczas zapowiedziano oficjalnie, że jedną z głównych ról odegra kino Charles Reaves. Tak. Świetny kanadyjsko-libański, właściwie postać, to nie jest aktor, to jest producent, to jest człowiek świata. Znany człowiek... państwu doskonale z Matrixa. Tak. Ludzie wstali i na stojąco oklaskami powitali tą informację. Ja tylko dodam, panowie, że sukcesy CD Projekt, sukcesy polskich brydżystów, sukcesy polskich informatyków, sukcesy innych... Wiem, do czego zmierzasz. Tak, które wytwarzają własność intelektualną, pokazują, że potencjał mamy olbrzymi. Nie zawsze potrafimy go sprzedać. Nie zawsze potrafimy sprzedać, ale mamy naprawdę... Cieszmy się z tego i mówmy o naszych polskich przedsiębiorców, ludzi, Polaków, sukcesach. Sławomir Chorbaczewski, publicysta ekonomiczny. Bardzo dziękuję, panie Sławomirze. Patrycjusz Wyżga. Do usłyszenia o 16:00. Sponsorem audycji jest właściciel marki Kafe Punkt na stacjach Lotos. Sponsorem audycji jest sieć badawcza Łukasiewicz. Partner dla biznesu poszukującego innowacji. www.lukasiewicz.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Drugi produkt 25% taniej. Lub trzeci 40%. Lub czwarty produkt sensacja. Aż 65% taniej. Promocja na wybrane produkty RTV i AGD. Na przykład lodówka LG. 2 metry wysokości. Klasa A+++. Po rabacie 65% za 980. Taniej o ponad 1800 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Tak brzmi auto w zwykłym leasingu, a tak w turbo. Teraz Honda CR-V 1.5 Turbo w leasingu 101,99% lub z leasingiem niskich rat już od 699 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach Hondy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Swore to myself time and time and time again I would give up all my late nights and I would start lying in, but you know it ain't easy. Say no, no, no to all your friends, said don't get started to everybody else's in. It's just like daylight, it's gonna catch me up again. Clock in the morning, this place here is really jumping. I see it right over in the corner, this big hit roll with my man Fisky. Well, a lot of pretty girls still dancing, I see happy faces and happy feet. You know we are not in a hurry to get out on that cold, cold street. It's gonna catch me up again. Właśnie usłyszałem w informatorze ekonomicznym, że w Trójmieście świetnie sprawdza się SKM, szybka kolej miejska. Otóż chciałem przekazać, że sprawdza się dość średnio. Jeździ za rzadko, nawet co 15 minut w godzinach szczytu. Nierzadko występują opóźnienia, co jeszcze zmniejsza komfort jazdy. Dojeżdżam do pracy z Gdyni do Gdańska i od kilku lat SKM skutecznie zachęca mnie do korzystania z samochodu. Transport publiczny tak, ale odpowiedzialni za niego muszą się jeszcze postarać. Pozdrawiam, Michał. Również pozdrawiamy pana Michała. I jeszcze jedna sprawa. Pan Markus napisał: proszę powiedzieć, jak czyta się nazwisko Knopfler, ponieważ poza panem Marcinem Kedryńskim, którego w wymowie nazwiska słychać wyraźnie K, u wszystkich pozostałych redaktorów słyszę N. Dlaczego? Czy tak powinno się wymawiać? Nie znam angielskiego, natomiast niemiecki i tam w radiu wymawia się w 90% słyszalne K. Czy można, ja mam jakieś omamy słuchowe? Otóż, panie Markusie, Węgier powie Knopfler, Niemiec powie Knopfler, a Anglik powie Knopfler, czyli wszystko się zgadza i wszystko jest bardzo poprawnie. A u nas Beck od B, tak jak B. Uneventful days, uneventful nights. Living in the dark, waiting for the light. Caught up in these never-ending battle lines. Everything has changed, the motion it feels right. No, I know, I know, I know. I know, I know it's gone. No, whoa, whoa, whoa. No, I know it's gone, yeah. Never-ending days, never-ending nights. Everything I say, no one can't get right. limits heaven and aim on me that life. You might know my name, you don't know my mind. I don't even know what to do. Only 10 minutes ago. Leave me cold. I don't even know now. Eventful Days i Beck, najnowsze jego nagranie. Pan Mirek napisał: bardzo proszę przypomnieć, że liści nie palimy. Można dać pod drzewo, można dać na kompost, będzie z nich świetna próchnica. Palenie liści to duże marnotrawstwo. One powinny wrócić do ziemi. Ludzie was słuchają, nieraz nie są świadomi, że źle robią spalając liście. Pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego, Mirosław. Panie Mirku, bardzo dziękuję za ten list. Też jestem zwolennikiem teorii, że wszystko, co wytworzy ziemia, a co nie jest nam potrzebne, powinno do tej ziemi wrócić. Na program zaprasza sponsor, operator sieci Play, właściciel sieci 5G Ready. Play. Vlogowskaz. I Gabriela Darmetko. Karolina Cwalina-Stępniak jest coachem, motywuje, głośno się śmieje. A na dodatek, jak sama mówi, ma brzydki Instagram. To wystarczająco dużo powodów, żeby zebrać nie fanów, a hejterów. Ale jest inaczej. Poza tym, że jest autentyczna, to w swoich mediach społecznościowych przekazuje treści, które mogą pomóc zorganizować sobie życie. Szczególnie to zawodowe. Ale według Karoliny absolutnie nic nie musi być perfekcyjne. Teraz trzeba mieć idealne ciało, trzeba być zadbanym, trzeba osiągać sukces. Nie bójmy się powiedzieć, że nic nie trzeba. Trzeba to robić wszystko tak, żeby być szczęśliwym. I mało tego, każdy ma swoje szczęście. To, że jedni będą lubić się zajeżdżać, to inni będą chcieli uprawiać slow life i chwała im za to. Każdy niech znajdzie sobie swoje miejsce. To tak jak często ludzie do mnie mówią, że na swoim jest lepiej. Absolutnie nie. Jestem ostatnią osobą, która mówi, żeby rzucić korporację i etat, bo uważam, że praca na swoje to jest orka na Ungorze i to nie jest proste i to nie jest dla każdego. I nigdzie i wszędzie jest dobrze tam, gdzie nas nie ma. Taka jest prawda. Za to każdy cały czas szuka recepty na idealne życie. Wszystkie media społecznościowe zalane są życiowymi prawdami typu jesteś zwycięzcą lub bądź najlepszą wersją siebie. Jest teraz pełno osób, którzy potrzebują takich pigułek szczęścia, dlatego czytają takie wpisy, dlatego chodzą na mowy motywacyjne, które po pół godziny tak naprawdę mają się już do niczego, ale chodzą, żeby nabrać tej inspiracji, tego poweru do działania. No i trudno, i tak będzie, bo ludzie myślą, że to jest taka, wiesz, jakby dostajesz tą pigułkę szczęścia, jest super. To jest proces, to trwa, nic się nie bierze od razu, nic. Według statystyk tylko 10% ludzi odnosi w życiu sukces, bo większość z nas za szybko się poddaje. My też mamy coś takiego, że jesteśmy niecierpliwi często i chcemy dużo robić na hip hip hura od razu, a niestety to jest mozolna praca. i często na przykład mi na 20 rzeczy 18 się często nie udaje, a ludzie oczywiście widzą te moje sukcesy i mówią, jak ty to robisz, ale nie widzą tych porażek po drodze, mało tego, dużo rzeczy udaje mi się, ale zupełnie po latach, zupełnie z innej strony. Później jak opowiadam takie historie i ktoś mówi, ale to dlaczego się po drodze nie poddałaś? Ja ci powiem dlaczego, bo ja wiem, jak już sobie ułożę ten cel, a przed tym jak ułożę cel, zastanowię się, jaka jest moja wizja na mnie i jaka jest moja strategia osobista, czyli jakie ja mam kompetencje, umiejętności i tak naprawdę przede wszystkim, jakie ja mam wartości, według których chcę działać w życiu, czy to jest zgodne i wiem, że to jest dla mnie, że robię to po coś, to to jest właśnie to, że się nie poddaję, bo skąd się bierze motywacja? Motywacja się bierze z tego, jak mamy cel i od tego trzeba po prostu zacząć. To wróćmy jeszcze do brzydkiego Instagrama. Mój przedział wiekowy to jest takie 25-44. Mam zaangażowanych tych odbiorców. Głównie to są też odbiorcy, którzy poszukują u mnie tych treści, jak działać, tworzyć swoją strategię osobistą, jak planować, jak tworzyć swoje wizje, więc też oni mają konkretny cel, który chcą u mnie odnaleźć. Ja po prostu staram się realnie pokazywać, co ja robię w danym momencie, tylko zrobienie cudownego zdjęcia, gdzie słyszę, że trzeba, wiesz, zrobić ileś tych zdjęć, później je poprzerabiać, później są jakieś presety, później to ma pasować do siebie kolorami, układ na feedzie i tak dalej, no mnie przerasta w momencie, kiedy jednak oprócz Instagrama robię kilka różnych innych rzeczy i mój Instagram jest narzędziem informacyjnym dla innych, co robię i bardziej niż na samym zdjęciu skupiam się na opisie. A jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, jak się zorganizować i dotrwać w drodze do celu, może przeczytać o tym w książce Karoliny Wszystko zaczyna się w głowie. Kilka egzemplarzy mamy dla Państwa. By je otrzymać, proszę o wysłanie maila na adres gabriela.darmetko@polskieradio.pl. Na program zaprosił sponsor, operator sieci Play, właściciel sieci 5G Ready. Play. Gabriela.darmetko@polskieradio.pl to adres, na który należy wysłać maila, by otrzymać książkę. That I do when your mama blow. Don't link the baby daddy, your daddy ain't round enough. I'm watching my baby grow up alone in the mama house. I'm just too busy writing these rhymes. I'm never lying in rhymes. I'm rhyming harder and harder while flipping niggas for times. Ain't she better than my exes? Pistol weapon, clean token, love making heaven. She'll be acting up and hope that I make it to heaven. Seven matches, heaven. Then my mama became a reverend. In my mama house, a sanctuary. I got new goals, got new wishes. Be a better brother, start calling my women bitches. Red, gold, green, gold, gang, do it right. And we never do it wrong. Praying that we see a better day. This is the time to be tumbling on the wall. We set the wall through the door. Yeah.